جلوائے ودہا دیکھتے رہ گئے، جلوائے ودہا دیکھتے رہ گئے، جلوائے ودہا دیکھتے دیکھتے رہ گئے، حسن بدر دوجا دیکھتے رہ گئے، حسن بدر دوجا دیکھتے رہ گئے، عرش پر پہنچے آقا تو روح الامین، عرش پر پہنچے آقا تو روح الامین، عرش پر عرش پر عرش پر پہنچے آقا تو روح الامین، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، حسن اقرار تو دیکھا تھا جبریل نے، حسن اقرار تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو غارِ حرا دیکھتے رہ گئے، ہم تو غارِ حرا دیکھتے رہ گئے، ہم تو غارِ حرا دیکھتے ہمدہ اور سجا دیکھتے رہ گئے، ہمدہ اور سجا دیکھتے رہ گئے، جلوائے ودہا دیکھتے رہ گئے، حسن بدر دوجا دیکھتے رہ گئے، حسن بدر دوجا دیکھتے رہ گئے، جلوائے ودہا دیکھتے رہ گئے۔